στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και ευκίνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτα ψυχάς ημών. Εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων, ου κατέλειπεστε οτό και μετέστης προς την ζωήν, μη τη ρυπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες τεσές λυτρωμένη, εκ θανάτου τα ψυχάς ημών. Αρχίζοντας και πάλι αυτές τις καλοκαιρινές ομιλίες που κρατούν πάντοτε μέχρι τις Παναγίες, πάντοτε σκέπτουμε ποια να είναι η θεματική καλύτερη, κάτι που θα και θα βοηθήσουμε και δεν θα κουράσουμε, και κάτι πάντοτε έρχεται στο νου μας. Βέβαια αυτό που μου ήρθε στο νου μου είναι πάρα πολύ γενικό, δεν είναι κάτι εξειδικευμένο, αλλά και γενικό είναι, αλλά και τελείως αποπροσανατολίζει το νου και την καρδιά μας συνέχεια. Όπως θα το πω τώρα θα πείτε εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Είναι η πολυπίκυλη έκφραση, σύναξη και φανέρωση διαφόρων μορφών σωτήρων που θέλουν να σώσουν εμάς σε αυτόν τον τόπο. Και αυτό πάντοτε υπήρχε. Πάντοτε πολλοί το έπαιζαν σωτήρες. Αλλά έχει πληθύνει πολύ το πράγμα. Και αυτό φέρνει μια τρομερή σύγχυση στο λαό. Και αυτή η πολυπίκυλη σωτηριολογία δεν αφορά μονάχα θέματα καθαρά θρησκευτικής αναλύσεως. Είναι και αυτό φυσικά, γιατί δεκάδες αιρέσεις παραθρησκείες κυκλοφορούν σε αυτόν τον τόπο. Δεκάδες άλλες μεθοδολογίες που επαγγέλλονται σωτηρία, και φυσικά μέσα αυτές τις οποιασδήποτε μεθοδολογίες βάζουν μέσα την ιδεολογία, την πολιτική. Ειδικά η φθορά της πολιτικής πάντοτε ήταν φθαρμένη. Αλλά αυτή η φανερούμενη φθορά, η οποία δεν πρέπει να δώσει το μήνυμα στο λόγο, αχ, εντάξει, είναι φθαρμένη η πολιτική μας. Μα εμείς να ελπίζουμε εκεί. Αν κάποιος ελπίζει εκεί, θα πει, όχι, τι γίνεται, χανόμαστε. Εμείς ξέρουμε τη φράση τη βλυκή, μη πεποίθατε υπάρχοντες, εν ίσου καίστε σωτηρία. Και δεν ελπίζουμε εκεί. Τίποτα άλλο. Αν όμως δεν έχουμε άλλη έκφραση σωτηριολογίας, αλλά έρμα μες στην καρδιά μας, η ψυχή μας, άλλη δυνατότητα να στεκόμαστε σε αυτόν τον ρημαγδό της οποιασδήποτε σκανδαλολογίας που λειτουργεί γύρω μας, τότε κι εμείς θα ήμασταν ερμάτιστοι. Προσθέστε και όλα τα άλλα τα δεδομένα προβλήματα που είναι δευτερεύοντα τα προβλήματα, βλέπετε, της οικολογίας κτλ. Δώσαν τόσο πολύ έμφαση, μεγάλο πράγμα η οικολογία. Βλέπετε, υπάρχουν και τα λοιπά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο άνθρωπος είναι το πρόβλημα. Εκείνη η ιστορία μας. Και εκεί μας αποπροσανατολίζουν. Γίνεται, βλέπετε, και μια οικολογική ιδεολογία και ιστοριολογία. Και έτσι λοιπόν, σκέφτηκα αυτό καλοκαίρι. Είναι ο γενικός μου στόχος πάντοτε να προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις θεολογικές και διπατερικές, γιατί αυτό με ενδιαφέρει πολύ. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τη λέξη θεολογία και να κατεβάζει στο νου του ότι θέλει, επικαλούμενος ότι έχει έλαμψη από το Θεό και λέει ότι θέλει. Αυτό γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Οι Άγιοι του Θεού το κάνουν αυτό το πράγμα και χαράσουν το μέσα αγιοπνευματικές στην Εκκλησία μας. Αλλά εγώ πάντοτε φοβούμαι να πω κάτι δικό μου καινούριο και προσπαθώ να στέκομαι στα κείμενα των Πατέρων. Και επέλεξα, δεν ξέρω αν θα μας κρατήσει όλο το καλοκαίρι, μπορεί να πάω και σε ένα παράλληλο επίπεδο προβληματισμού, αλλά ας αρχίσουμε από αυτό. Ένα κείμενο τελείως άγνωστο, παντελώς άγνωστο, πιστέψτε με. Ελάχιστο ξέρουν, βέβαια, αφού είναι εκδεδομένο, κάποιοι το εξέδωσαν, το τύπωσαν, κάποιοι το διάβασαν. Αλλά σχεδόν ποτέ δεν έχω ακούσει να γίνεται ένα συστηματικός λόγος για αυτό το κείμενο που θα αναλύσουμε, που είναι ένα κείμενο πραγματικά γροθιά σε αυτό το θέμα το οποίο έθεσα ως προβληματισμό μου. Η απάντηση στις διάφορες σωτηρολογίες πολυπίκυλης μορφής. Πολιτικής ιδεολογίας, θεολογικής ιδεολογίας, και στην πρώτη μέρα σήμερα θα δείτε τέτοιους και θεολογικούς προβληματισμούς και πολιτικούς προβληματισμούς. Ένα κείμενο το οποίο είναι γραμμένο από τον Άγιο Αναστάσιο του Σιναίτη, Πατριάρχη Αντιοχίας, έζησε τον 6ο αιώνα. Υπάρχει και άλλος Πατριάρχης Αντιοχίας, Αναστάσιος. Αυτός που μιλάμε τώρα είναι Αναστάσιος ο Δεύτερος και οι δύο είναι Άγιοι. Είναι λοιπόν ο Αναστάσιος ο Σιναίτης μεν, ο οποίος μετά έγινε και Πατριάρχης Αντιοχίας, ζει τον 6ο αιώνα και γράφει αυτά τα καταπληκτικά κείμενα που έχουν το εξής καλός. Βάζει ερωτήσεις προβληματικής κοινωνικής μορφής ή θεολογικής μορφής, απαντάει ο ίδιος και μετά παραθέτει ένα σωραπόψεις των προηγηθέντων από αυτών πατέρων. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Βέβαια εγώ θα λέω τη δική του άποψη και θα λέω μερικά ψήγματα από την άλλη πατερική θεολογία. Θα λέει Χρυσόστομο Βασίλειο, όποιος προηγήθηκε από αυτόν τον αναφέρει. Είναι ένα κείμενο πραγματικά καταπληκτικό και αρκετά άγνωστο, το οποίο όμως πρέπει να το τονίσω, έχει γαλουχήσει γενιές Ορθοδόξων. Και στα μοναστήρια που ισχολούνται πάντοτε με τη χειρογραφία και την συγγραφή των κωδίκων, για ώρες και μέρες και μήνες ολόκληρους ασχολήθηκαν οι πατέρες για να γράψουν τα κείμενα του Αγίου Αναστασίου του Σιναήτου όσο αποφελέστατα. Εμείς αυτά τα ξεχάσαμε σήμερα, βλέπετε. Καμιά φορά και η θεολογία που κάνουμε είναι μια φτωχή θεολογία. Έτσι, λέει μερικά λογάκια έτσι, αναμασίματα.